kafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 11 maja. Jest 15. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Artur Ewertowski. Izba Cywilna Sądu Najwyższego od godziny zajmuje się pytaniami prawnymi w sprawie kredytów walutowych. Ministerstwo Edukacji przygotowało propozycję zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty. Trochę ponad 3000 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby, poinformował o tym resort zdrowia. Od godziny trwa posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczące kredytów walutowych, poinformował Sąd Najwyższy. Izba w pełnym składzie pochyla się nad pytaniami prawnymi, które w styczniu przekazała pierwsza prezes tego sądu Małgorzata Manowska. Jak mówił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, uchwała, która ma być podjęta, będzie miała moc zasady prawnej. Cały szereg wątpliwości, które mają składy orzekające w sądach powszechnych, zostanie rozstrzygnięte. Sądy powszechne uzyskają wskazówkę, punkt odniesienia, w jaki sposób rozpatrywać spory między kredytobiorcami a bankami. I to niewątpliwie powinno się przełożyć na szybkość postępowań sądowych i na pewność tych rozstrzygnięć. Pytania, które zadała całej Izbie Cywilnej pierwsza prezes Sądu Najwyższego, dotyczą m.in. unieważnienia umów kredytowych, w jakiej sytuacji i na jakich warunkach ma się to odbywać, a także jak później ma wyglądać rozliczenie banku i klienta oraz czy bankowi i klientowi należy się wynagrodzenie z tytułu niezależnie udzielonego kapitału. Posiedzenie Izby Cywilnej jest niejawne, publiczne ma być ogłoszenie orzeczenia. Więcej będziemy o tym mówić na naszej antenie za kilkadziesiąt minut. Zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela i etosu pracy nauczyciela to kierunkowe propozycje zmian w statusie zawodowym pracowników oświaty, które przedstawił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Spotkanie ministra z przedstawicielami związków zawodowych i samorządowcami w tej sprawie odbędzie się za tydzień. Jak mówił w trakcie konferencji prasowej Przemysław Czarnek, zmiany mają uatrakcyjnić zawód nauczyciela. Nam zależy na tym, żeby uatrakcyjnić zawód nauczyciela i spowodować zwiększenie etosu pracy nauczyciela. Temu poświęcamy nasze propozycje kierunkowych rozmów, które przesłaliśmy właśnie przed momentem do organizacji związkowych i samorządowych na tydzień przed spotkaniem, które ma się odbyć 18 maja. Propozycje zakładają m.in. uproszczenia systemu awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli. Obecnie pensum nauczyciela to 18 godzin tygodniowo. Jest jednym z najkrótszych w krajach OECD. Epidemia koronawirusa zdecydowanie zwolniła i dzisiejsze dane to potwierdzają, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Minionej doby odnotowano 3098 nowych zakażeń. Zmarło 319 osób. Dr Sutkowski dodał, że powoli spada liczba zgonów z powodu COVID-19. Chociaż liczba zgonów jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo duża, no ale nie jest to 700 czy 800 zgonów dziennie, jak mieliśmy jeszcze 3 tygodnie temu. Taki scenariusz mniej więcej przepowiadaliśmy, że pewnie gdzieś do początku maja liczba zgonów będzie duża jeszcze, ale będzie już się zmniejszała. Natomiast stopniowo i sukcesywnie będzie zdecydowanie zmniejszała się liczba potwierdzonych przypadków zakażeń. I tak się dzieje. Nie było to może specjalnie odkrywcze, ale ta tendencja, ten trend się zachowuje. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 62,5 tysiąca testów w kierunku koronawirusa. Prezydenci Rumunii i Polski odwiedzili żołnierzy ćwiczących na poligonie w rumuńskim Smardan. Trwają tam manewry, które są częścią zmasowanych ćwiczeń prowadzonych obecnie w USA pod dowództwem Amerykanów. Informacje zebrał Wojciech Cygielski. Na poligonie w rumuńskim Smardan politycy obserwowali ćwiczenia wielonarodowej brygady. Niezwykle ważne jest dla nas, aby zwiększać możliwości współdziałania, poznać się lepiej, uczyć się od siebie, wspólnie trenować i wykonywać zadania NATO. Mówił prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Coraz więcej jest tego nowoczesnego sprzętu. Dodawał polski prezydent Andrzej Duda. Coraz bardziej jesteśmy kompatybilni z innymi wojskami sojuszu, w szczególności wojskami Armii Stanów Zjednoczonych. Ćwiczenia w Rumunii są częścią manewrów Defender Europe 21 prowadzonych pod dowództwem USA. Bierze w nich udział 28 tysięcy żołnierzy. Jutro w Europie rozpoczynają się natowskie manewry Steadfast Defender 21, których ostatnia faza także zaplanowana jest w Rumunii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Zewnątrz przyjemnie grzeje też w głośnikach. To Limbo i formacja Royal Blood. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans prawie po godzinie 15. W kalendarzu 11 dzień maja. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. 3098 nowych zakażeń zanotowano w ciągu ostatnich 24 godzin. jak państwo widzą, te liczby mniejsze już znacząco niż jeszcze chociażby przed tygodniem, ale wciąż jednak nie dające prawa do totalnego wyluzowania. Wykonano 14 milionów szczepień, z czego prawie 3 miliony 550 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepionych. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00 wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów. My oczywiście oczekujemy tego, że Sąd Najwyższy albo konkretnie wskaże, czy te umowy powinny być unieważnione, czy może powinno dojść do ich odfrankowienia. Izba Cywilna Sądu Najwyższego wciąż obraduje w sprawie kredytów walutowych. Relacja naszej reporterki jeszcze w tej godzinie programu. Przed 16:00 maturzystów bój o dorosłość trwa. Wielomian W określonym wzorem WX, X minus 1. A, tego takie... to nie, no tego to już nie będę teraz tego robił, bo wie pan, już dawno tak nie miałem z takim czymś do czynienia. Ma dziś matematyka na poziomie rozszerzonym. Sprawdzimy, co z tą matmą, co i jak. Dziś 11 maja, proszę państwa. Dzień bez śmiecenia. Bardzo często właśnie ludzie sobie robią takie wysypiska. Często unosi się okropny smród i strasznie to przeszkadza. Od razu się robi tak nieprzyjemnie. No właśnie, rzecz powszechna, a tymczasem Lasy Państwowe organizują kampanię zachęcającą do dbania o środowisko. Szczegóły tej kampanii po 16:30. Zapraszamy do 18:00. Zapraszamy do trójki. The Who, H-U, tak się pisze. 22 minuty po godzinie 15, tu Trójka. Od tego tygodnia wszyscy dorośli Polacy mogą umawiać się już na konkretne terminy szczepień. W systemie są wystawione elektroniczne skierowania. No a kiedy będą mogły to zrobić osoby poniżej 18 roku życia? Dorota Matyjasik. Skierowania już są, pozostaje tylko umówić termin. Dotychczas przynajmniej jedną dawką zaszczepiono w Polsce ponad 10 milionów osób. Czy wszyscy pozostali będą chcieli się zaszczepić? Jeszcze nie mogę doczekać, aż będę mogła spokojnie pojechać za granicę albo na jakieś zawody sportowe ważniejsze, bo ja trenuję. Trzeba się szczepić i tyle. Nie mam przekonania do tych szczepionek. Na HIV-a 30 lat nie mogą znaleźć szczepionki, a to w 3 miesiące znaleźli. Jeżeli ktoś nie chce, to nikt go nie zmusi. Resort zdrowia do szczepień będzie przekonywać. Za kilka dni rusza ogólnopolska kampania profrekwencyjna. A co z osobami poniżej 18 roku życia? Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze profesor Andrzej Horban wyraził nadzieję, że w przyszłym tygodniu zapadnie decyzja w sprawie szczepień młodzieży od 16 roku życia. Jedyna szczepionka, która jest dopuszczona do stosowania w tej grupie osób, czyli w wieku 16-18 lat, to jest szczepionka firmy Pfizer i będzie można to ogłosić i zacząć szczepić ewentualnie ludzi w tym wieku. Domy pomocy społecznej zamknięte z niewielkimi przerwami od 14 miesięcy mogą poluzować wiele obostrzeń. Decyzje w tej sprawie podejmują organy prowadzące domy. Przykładowo w Łodzi od jutra zaszczepieni pensjonariusze bez konieczności odbywania później kwarantanny będą mogli odwiedzić zaszczepioną rodzinę, pójść do lekarza, sklepu czy załatwić jakąś sprawę. Jolanta Baranowska, Łódzki Urząd Miasta. Cały ten projekt został zaakceptowany pozytywnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Także mamy już wszystkie zgody. Pani Izabela Brzozowska, pensjonariuszka jednego z domów, opowiada o kilkunastu miesiącach zamknięcia. 14 miesięcy zniewolenia, siedzenia tylko w jednym pomieszczeniu. Ludzie, ratunku, zlitujcie się nad nami. My jesteśmy takimi samymi ludźmi. Pracownicy domów też czekają na ich otwarcie. Widziałam rozpacz. Niektórzy płaczą, niektórzy by się chcieli spotkać, no bo to już są wiekowi ludzie. Na koniec jeszcze przypomnienie o nowym kalendarzu szczepień. Od 17 maja skrócony będzie czas pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepienia. Zmiany dotyczą także ozdrowieńców. Na szczepienia będą czekać teraz miesiąc, a nie trzy, jak do tej pory. And I take my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just cynical, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on.

przy takiej pogodzie takie utwory brzmią jakoś tak o wiele bardziej przekonująco, prawda? Strachy na lachy. Na zegarze 15:31. No właśnie, co tu mówić o pogodzie, kiedy wszystko widać za oknem. Po południu i wieczorem też tak będzie, czyli bezchmurnie albo zachmurzenie co najwyżej małe. Temperatura od 22 stopni na wschodzie, około 25 na przeważającym obszarze, do 29 lokalnie na zachodzie i południu. Chłodniej tylko nad morzem, konkretnie na Helu i wybrzeżu zachodnim, tam około 20 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. Just know I'm not your friend. Just know I'm not your friend. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. Adora gratidus. marzenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Za 21,5 minuty, godzina 16, popołudniowa audycja w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie obraduje właśnie nad pytaniami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych, w tym tych zawieranych we frankach. Pytania zadała na początku roku pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, a dotyczą one kilku spornych kwestii, jakie w toku prowadzonych przez sądy powszechne rozpraw pojawiają się w sprawie tychże właśnie kredytów walutowych. Przenosimy się teraz przed budynek Sądu Najwyższego. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Witaj, Witku. Dzień dobry. Powiedz, jakimi konkretnie to pytaniami, jakimi zagadnieniami zajmują się dziś sędziowie? No i kiedy możemy ewentualnie spodziewać się tego orzeczenia? Izba Cywilna odpowie na 6 pytań, jakie w tej sprawie, w sprawie kredytów walutowych zadała pierwsza prezes. Wśród nich są między innymi kwestie, które dotyczą tego chociażby, kiedy powinny wygasać roszczenia na linii klient-bank, co powinno się zadziać wtedy, kiedy od strony formalno-prawnej zapadnie wyrok, jak unieważniający taki zawarty kiedyś kredyt, a także to, czy jest możliwe żądanie tak zwanego wynagrodzenia za kapitał. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski, z którym rozmawiałam jeszcze przed rozprawą, mówił mi, że wyczekiwana przez sądy i frankowiczów uchwała będzie bardzo ważna, bo będzie miała moc zasady prawnej. Posłuchajmy. Cały szereg wątpliwości, które mają składy orzekające w sądach powszechnych, zostanie rozstrzygnięte. Sądy powszechne uzyskają wskazówkę, punkt odniesienia, w jaki sposób rozpatrywać spory między kredytobiorcami a bankami. I to niewątpliwie później powinno się przełożyć na szybkość postępowań sądowych i na pewność tych rozstrzygnięć. Jedno z tych 6 zagadnień, o których mówimy, a którymi zajmują się właśnie sędziowie Izby Cywilnej, było już rozpatrywane przez sędziów w miniony piątek. Dotyczyło ono tego, jak ma się rozliczać bank i klient po unieważnieniu kredytu. Ta piątkowa uchwała podjęta przez 7-osobowy skład, co prawda nie ma wpływu na dzisiejsze posiedzenie, no ale, jak mówi sędzia Stępkowski, może wpłynąć na tempo pracy Izby w pełnym składzie. tutaj może się okazać, że skład pełnej izby będzie chciał poczekać na uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów, tak ażeby lepiej się zorientować w intencji składu orzekającego w uchwale 7 sędziów, tak ażeby stosownie do treści tej wypowiedzi, która ma moc zasady prawnej, formułować swoją wypowiedź, która też będzie miała moc zasady prawnej. Ta wypowiedź Rzecznika Sądu Najwyższego to taka delikatna sugestia, zapowiedź tego, że dziś możemy nie poznać niestety rozstrzygnięcia Izby Cywilnej, no ale to nie zniechęca osób, które mają kredyty walutowe przed sądem i przed rozpoczęciem rozprawy. Krótką konferencję zrobili przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Radca prawny tej instytucji, Sylwester Kasprzewski, nie krył, że liczy na korzystną dla frankowiczów uchwałę. My oczywiście oczekujemy tego, że Sąd Najwyższy powie dwie rzeczy. Albo konkretnie wskaże, czy te umowy powinny być unieważnione, czy może powinno dojść do ich odfrankowienia. Druga kwestia bardzo istotna jest taka, czy bank oprócz zwrotu wypłaconego kapitału może również żądać wynagrodzenia, czyli jakichś dodatkowych roszczeń. I oczekiwania kredytobiorców są takie, żeby sądy jednak poszły w kierunku nieważności tych umów i ustaliły, że bankom tego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przyznać nie można. No to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego będzie kluczowe zarówno dla toczących się postępowań sądowych w sprawach kredytów walutowych, a także dla procesu zawierania ugód między bankami a klientami. Wstrzymanie się z zawieraniem tych ugód do czasu wydania tego dzisiejszego orzeczenia rekomenduje frankowiczom m.in. rzecznik finansowy. Dziękuję bardzo. To sprawy na pewno niebywale istotne dla wielu z nas. Agnieszka Drążkiewicz sprzed budynku Sądu Najwyższego. Oczywiście Agnieszka na posterunku pozostaje. Jeśli coś nowego w tej sprawie się pojawi, na pewno będą Państwo o tym wiedzieć. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. Ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Trójka. Program trzeci. Dzieli nas od godziny 16. Zapraszamy do trójki, proszę Państwa. Dziś Królowa Nauk, tym razem w wersji rozszerzonej. Mowa oczywiście o boju maturzystów o dorosłość. Dziś matematyka dla zaawansowanych. Pytanie, czy taka matematyka jest im potrzebna tylko do zdobycia indeksu na wymarzony kierunek studiów, czy może w Królowej Nauk widzą coś więcej? No a my, co pamiętamy po latach z tej zaawansowanej licealnej matmy, z maturzystami sprzed lat i tymi dzisiejszymi rozmawiał nasz reporter. No lubię matematykę, tak, dlatego wybrałem rozszerzenie tego przedmiotu w liceum, ale sama matura jako matura, pisałem ją tylko dlatego, że była mi potrzebna. Co w niej lubisz? Myślę, że od małego lubiłem szukać rozwiązań różnych zadań i jak były jakieś zagadki, tego typu rzeczy, to szukałem jakichś rozwiązań, więc matematyka po prostu była taką dziedziną, która pozwalała na robienie tego w szkole, więc bardzo mnie to interesowało. Wielomian W określonym wzorem WX, X minus 1. A, tego to już nie będę teraz tego robił. To już nie było. 50 lat minęło od czasu, kiedy ja studia skończyłam już i takich wielomianów akurat nie używałam. Czy można powiedzieć, że jeżeli ostatnią całkę obliczało się 50 lat temu, to przez te lata żyło się bez matematyki? Być może wydaje się, że żyją bez matematyki, natomiast trzeba powiedzieć, że żyją dzięki matematyce. Marta Igielska, matematyczka, edukatorka z Centrum Nauki Kopernik. Bo wszystko, z czego tak naprawdę korzystamy, wszelkie urządzenia są możliwe i mogą działać dzięki matematyce. przy czym w sposób pośredni, więc na pewno to daje takie wrażenie, że tej matematyki nie używamy na co dzień. Ktoś tą cywilizację musi wytworzyć. Przecież nie może być tak, że ona się wytworzy znikąd. Tylko przecież wszystkie komputery, wszystkie programy komputerowe są tworzone przez ludzi. I wyobraża pan sobie, że oni się nie uczyli matematyki? A czy takiej osobie, która naukowcem, matematykiem nie zamierza zostać, nauka matematyki też w jakiś sposób się przyda? Tak, według mnie jest to bardzo istotne, bo to się wiąże z krytycznym myśleniem, które jest przydatne niezależnie od tego, czy jest się humanistą, czy nie, czy też bardziej ściślakiem tak zwanym i czy się czyta bardziej wiersze, czy bardziej analizy jakieś chemiczne. Pan idzie do banku i oferują panu jakiś kredyt, prawda? I mówią, że będzie jakieś takie czy inne oprocentowanie, żeby mieć wyobrażenie, czy móc porozmawiać z osobą, która panu to oferuje i żeby coś z tego rozumieć. Takie podstawowe umiejętności matematyczne pozwalają nam też zweryfikować mnóstwo informacji. I bardzo ważna jest tutaj na przykład statystyka. Jeżeli gdzieś jest napisane, że wiele osób umiera, to matematykowi od razu zapala się lampka, co to znaczy wiele. Czyli matematyka jest narzędziem, a może bardziej językiem, poetyką. Matematyka ma tak naprawdę bardzo dużo wspólnego z tym światem poezji. Jest też w niej jakaś poezja, bo jest to niesamowity świat różnych powiązań, którego nawet nie wymyślamy, tylko go odkrywamy. W tym porządku jest coś, myślę, pięknego, czym może się zachwycić również humanista. No, że różniczka to wyniczek odejmowanka, to z tej wyższej matematyki rozszerzonej pamiętamy chyba wszyscy, prawda? O królową nauk pytał Józef Niewiarowski.